حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقے کے طور پر دی تھی، اب والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تجھے اجر دے دیا اور وہ لونڈی وراثت کے طور پر تیرے پاس واپس آ گئی۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 2394۔